سورہ الغلق تفصیل میں تاسو ته ویل سورہ الاعراف چې پیغمبر علیہ السلام باندې لوم باندې وحیراله. امام بخاری حدیث نقل کړی تفسیر سره چې پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ نقل کړي حضور ما ته وې ناشنا بندر هغه ماته اول ولا ما یې زلستون کې نه مول ولا ما یې درې وارې هغه زور راکړ او په دریم وار دومره چې زه په ځان ویلیدم او کور ته چې راغی ساړه پیرا دی حضرت خدیجه رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا ورلا تسلی ورکا او پینزو سیزونے ورکا ہوئے چک اللہ واللہ قسم دے لا یخزیک اللہ ڈونٹ وری خدا بتا رسوا کئی نا ولی زکستا اخلاق دیر عالی دی نمبر ون انکا لتسل الرحیم تو درشتے دیر خیال سازی دا عالی اخلاق کی انسانی عالی اخلاق نمبر ون سشی عجیب آری درشتہ دارو دو دوستہ نا دوستی جدا شد رشتہ در رشتہ دارو خیال ساتے نمبر دویم مہمان نوازی تا کے ڈیرا تھا دویم نمبر دریم بے روزگار تو روزگار ور کے منڈے بے وسر نمبر سلورم نمبر چلے چا پر سر بانے بوجھ اتر آگے بوجھ پک پر سر بانے اخلے او پنزم دا حق دا ملاتڑ سرا ملاتڑی تے او موضوع دا صورت ابتدا کی اہمیت دا قراءت چھے لستل کوا خوب طول لستلو کی مد نظر ساتا دا اللہ رضا طول لستلو کی مد نظر ساتا دا اللہ رضا اقرا بسم ربک دویم چھے انسان خوب بنیادی طور حیوان پیدا دے تکر چقی دے وینے چھے پیدا ہی نسوئی ورطا حیوان خو خدای دلے یو فکر ور کرے دے دا اگر فکر پا اساس بانے دے آلات استعمال ہے تولی خدای والے فکر ور کرے دے دا فکر پا اساس دے ایسے استعمال ہے آلہ آلے استعمال ہے لکہ دا قلم آلہ دا قلم پا آلہ ماہ دے پھولا دنیا کنٹرول کئی حالانکہ دورا قلم دے پا یو روپے وانے دا غصتے بلکہ زمان پا خلال میں سرطہ ورشت کرے سیف اللہ سیف اللہ دا قلم دے سرطہ لار میں ورشت کرے خدا دم را زورا ور شہ دے چھے دا قدر لار میں راوچت قلم چھے پا پنزو سنٹ مانے کی گی دے بھائی پھولا دنیا کنٹرول کی گی سکر دا ٹول سرسنہ راوتی دا قلم نا دا پنکے رسنہ راوتی دے دا قلم نا دا جہاد رسنہ راوتی دے د قلم نه د شپ تسان راوتره د قلم نه د سټلایټ تسان راوتره د قلم نه د ټماحات تسان راوتره صحیح شو نو الله تعالی فرمایي د مستعمل یعنی استعمالون کې د آلاتو ده او اهم آله د انسان د استعمال لپاره قلم ده صحیح یوا او دې مده چې الله تعالی وې عزتونه ورکوم خو زیات تر عزتونه په قلم باندې ډیپند دي عزتونه ورکوم نو کومګه دا و چې دنیا باندې بادشاہي څوک کوي قلم په دنیا د چا بادشاہي ده د قلم بیا اللہ تعالیٰ د انسان نہ شکایت کرے چې دے کر دا مال او دے عزت مالک شی نو دے باغی شی زکر دا دے زان سیلف سفیشنٹ تو گنی سنگا ہو گنی بس تو چاہ ضرورت مل رہا سیلف سفیشنٹ حتی تر دے انا پوری سیلف سفیشنٹ چی پا خدایم بیا نظر نن خدی کسنگا سیف اللہ خان نو اللہ تعالیٰ وارننگ ور کئی چی خدای تر واپسی دا یو ہاو ٹو پی دا پرائیس او بیا تے شکایت کئی چی پا خپلا کو خیر نہ کئی نور خلقم دا خیر نہ منع کئی دا سے بندہ پا خپلا خیر نہ کئی نو خلقم یعنی تو گورا بس اروز دے ماحول کو گورا جو سرے چلک دے پیسے مالک دے پا خپلا کو سبق نہ رہا جتا تا ہم ویسے وقت دائے کئی دا گورا نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے پا دینے دے پوئی چی کلے دے دائنے ہونی سن دی تا وہ چولے ہوئی چی دے وہ چولی نے ہونی سن دے بزان سنگ اخلاص ایمانا او پا آخر دا صورت کی ابو جار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا تریٹ ورکر بہتر یہ لکھا دا خبر بس کا لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ هَذَا الْوَادِي کہ بس دنے کے دمرا خلق بستا مقابرہ کے دے مکی وادی کے راجہ مکم تکی تکی بھی پیغمبر علیہ السلام لے تریٹ ورکر اللہ تعالیٰ بھی let him do his job ورطایا راجہ مکہ زبان دو سلور فرشتے زبانی راو لگم چھے رضا چک کبوٹی ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئے ایسا ہوئے چھے راجبہ کی میں کابو جال دا حمد کرے ہوئے چھے سکسانے جب پیغمبر خلاف راجبہ کرے ہوئے اللہ تعالیٰ وارنگ وکڑے ہو سند غز زبانی ہے خواہ چھے واری دل نور خورمیانو پتی خفوش دا میسیج صحیح دے صحیح نزر خبر نواپس شر اللہ تعالیٰ سند غز زبانی ہے زبم زبانی ہے ملائکی راو غارن چھوار سیدے مکیتا دے خالق راجبہ کئی اور پھر بلکی اقرا بسم ربک الذی ولا پنا مدر افتا الذی آغا اللہ خلقا چ پیدا کول کرے دی طول مخلوق پیدا کرے دی خلق الانسان پیدا کرے دے انسان من خلق د چکے دے وینینا اقرا اول ولا ربتا الکرم دیر عزت نور کون کے دے آغا اللہ علم بالقلم چ تعلیم ور کرے دے قلم پ واسطہ علم الانسان تعلیم ور کرے دے انسان تا ما لم یعلم آغا شے چ دے پن پوی دے کلا حق دا ان الانسان تاکک سر انسان لیتغا سر کشکی الرعاو چکل زانو گوری استغنا چی سیلف سفیشن شوئے دے چیرے تا کل دا احساس ہوشی چی دو سیم سیلف سفیشن خود کفیل ہوئی ورتا سیما اس خود کفیل ہے نو دے بیاسا کئی بیاسا کشی کئی بیا دے لیمٹس مٹس نمانی ان الى ربک تاکر پروردگار تا تا الرجحا واپسدا ارئیت اللذی آیاتا قتل دیا کسیم حاچ منکی عبدال بندائزا سواللا چکل منسکی نو پک پلو خیر نکی بلتن بوئی وقت مدائی کوا ارائیت آیاتا قتل دے انکان غلل دا کوے دے ہدایت بانے یا حکم کولے دا تقوی سمر بخوا ارائیت آیاتا قتل دے کذبا کد تکذیب کر دے و تولا مخیرولے دا حقنا علم یالم آیا دے ندے پوئے بے ان اللہ چی اللہ تعالی یرا وینی حرشے کلا حق دا لعلم یلتے کدے مننش کدے دے خپل شہر نانتنا مننش لنسفغنم بعنی سرد بالناسویا سر اچھولے ناسویا مانا اچھولے ناسویتن لاغا اچھولے کاذبتن چی دروزن لے خاطیتن خطا کار دے فلیدغو نادیو دے دے آوازو کے نادیو خپل اہل مجلس تا ستا نادیا دا مجلس مرگری سچے دا مجلس مرگری ابو جاری زو خپل دا مجلس مرگری در مالی راجہ مکم خپل خلق بدر مالی راجہ مکم اللہ تعالیٰ بھی راو دیو گوڑ فَلْيَدْغُ نَادِيهُ سَنَدْغُ الزَّبَانِيَا مُنْگُمْ رَاو بَلُو زَبَانِيَا مَلَائِكَ زَبَانِيَا دا عذاب فرشتی ہے سچے گوڑ دا دا عذاب فرشتی کَلَّا نَنَا لَا تُتَيْهُ دا دا خبر ممنہ یعنی کمپرومائز مکوا کمپرومائز مکوا وَسْجُدْ سَجْدَكَ وَاقْتَرِبْ أَنِ اسْدِكَ گَا اللَّهُ تَعَالَى تا اللہ تا بندن اس دیکھی پا دو سیزبان یو پا عبادت بل پا دعوت دولی کا دعوت اللہ تا نزدیکی پا دو سیزن یو پا عبادت او بل پا دعوت نو آخر دو سورت بعین ہی آخر دو سورت اللہ نشرح دے حالتا اللہ تعالی فا اذا فرغتا کلچ فارش دے دعوتنا فنصب فنصب نو بیا ادری گتا عبادت کی نو دا پیغمبر دو کارونو یو دعوت یو عبادت نزل تے ورطاوں میں چکل لا تطعوه وسجد واقترب دو خبر اما مانا یعنی دعوت چلوا وسجد عبادت کوا واقترب نزدیکی گا اللہ تعالیٰ تا انو نزدیکی گا اللہ تعالیٰ سلے پدو سیدنو یو چی دعوت تحق ورکی دویم چی عبادت دا اللہ کی نو خلاصہ دا سورت اہمیت دا لستے دا تعلیم اہمیت دا پیٹلا کی دو دلے حکم کرے اقرا اقرا لولا لولا اہمیت دا تعلیم خوچی نیت پا کی خالص ہوئی نو کہتا انجینئرنگ ہم کی خوچی نیت پہ خالص ہوئی چلے بانے بس پیسے گٹم گورے کہ دا مور پلار خدمت میں ہوکا دا بچو خطر بیت میں ہوکا دا یو غریب مرگر کیا میں ہوکا انسانیت تا میں خیر رسو نو بس دا نیت تے سمجھ دالتے ہو مسئلہ ہوئی کئی بریکٹ کی چے انسانی اعمال پا دو حصوں کی تقسیم بھی یو توی عبادات او بل توی معاملات یو توی عبادات او بل توی معاملات عبادات پا حکمتون موقوف ندی عبادات عبدالباری پا حکمتون موقوف مونگا مصر پارا کو دیر پارا چو بدن مصفائی کپڑے مصفائی نا بس دا اللہ حکم دے نا عبادات پا حکمتون موقوف ندی عبادات obedience دے عبادات سرے او اصل حکمت رے تقرب اللہ خدای تنزدیکت اصل مقصد سرے خدای تنزدیکت او ہر چو معاملات تی نو دا ضرورت دے انسان دے ہر چو معاملات تی دار انسان سرے دار انسان ضرورت دے مقصد نہ دے عبادات مقصد دے ہو معاملات مقصد نہ دے عبادات معاملات سے نہیں ضرورت دے رہا معاملات ضرورت دے تو کپدی کی نیت خالص کی او معاملہ فی نفسی ہی جائز بھی نو ریوارڈ بورتا ملا بھی گی چھے معاملہ جائز بھی انیت پہ کی خالص کی نو سب بورتا ملا بھی گی ریوارڈ بورتا ملا بھی گی یعنی تو اس قصد کے زی جابلہ سر پارا دے چیر دے اولاد صالح تربیت کو صحیح یار دی بوڑا ما مور پلا کے خدمت حکم زما روڑ دے یا خور دے غریبان دی چغی سره لگ اعانت حکم چے سره لگ اعانت حکم د انسانیت د ویلفیئر د پاره سکار حکم نو بس نیت ته خالص کو ای مسلمان او کار په نفسی جائز دی نو الله تعالی پاغه ام ریوارد درکای دیو جما تاسو ته لري چې کله ګروسری هم زی نو نیت پکې کوا د صدقې لسشي د صدقې زکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابه وې سفلا خانه یو صحابه ته وې وېځي لګه صدقه کول غواړه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا سچویشن معلومه چې غریب دی سره غریب دی بچی دی او بچو ورته ابدا به منتقول تخپل صدقه خپل بچو نه شروع کړه چته نه شروع کړه بچو نه شروع کړه به استاغه ضرورت دی صحیح نو نیت پر صدقه وکړه نو صدقه به هم وچی ذمہ داری به هم پوره شي صدقه به هم وچی ذمہ داری به هم پوره شي او که بیا در سره زیاتی نو بیا کور بار راو ځه که شهر سره زیاتی بیا کور بار راو خدا حکم د عبدالباری په نه شه فلا ده بره چې عبدالباری خود ما به شان غریب دی نو موږ چې د بچو تربیت کو دا ډېر څه فلا خپل انجینیر سره دی بلاډې نه پیسې غټي لشن زره ډالر غټي نه نه اټه زمونږه وزیزو نو دا کوم تعالی تاسو حجره وای کنه دا زمونږ د قبيله یو د ناس ته ځای یعنی یو کومي بیٹک مې بیٹک مونږ دیتو چې اپارتمنټ وي هغه ذاتی وي یو به حجره د قبيله ځای دی اده مشترک وي ا زمونږ د قبيله یعنی مشترک ځای وي لکه مثلا پوپل جان دی زمونږ وطن کې کلیوال نه ا د قبيله قبيله وي صحیح نږدې قبيله شي وي کنه نو دا اوی یعنی دغه حجره شریکه کلی کې کا نه نه نه جدا ډېرې وي جدا علاوه د زور دوی ځای نو پای کې مړ چوشي ناغه الته یعنی میز داغه تعزیت کوم ځای کیږي الته کې خادی چی وی د واده جمع دا پاغه کی وی بل څه اجتماعي کار وی نو یو بستا د خپل کور کار هټول خاندان در سره کې شریک وی خدای وکي کوم ځای حالانکه ستاسو ځان له سختي ډېرې وی خو شخصي ډېرې کې خلک نه کوي او سوشل حال دی صحیح نو دې کې اجتماعیت وی صحیح نو موږ په وجه کې ناست نو هغه زمانہ کې دا تقریبا د شل پنځه سو کال خبره ده نو هغه زمانہ کې شپږ ته زره کالدار ډیر شي صحیح نو زمو یو عزیز د بل متعلق وي ود سره شپږ ته زره روپۍ شتا نو بل عزیز ناس ته هغه ورته دې شپږ ته روپۍ ورته نه سيته به چې باندې مړکی نو بس په لافان په چې ما چې باندې مړکی او شه نشته سبه لا تم لړنشي